Das merikan tavahtoan, sunnilläs hehku taivas loistetaan. Oi kotimaa, oi Indonesia, sä aina muistoissani säilyt. En mistään löydä maata ammampaa, kuin on tuo idän ihmeen kaunis maa. Oi kotimaa, oi Indonesia, näin sulle laulan nyt. Indonesia, kerran jälleen vie matkan miehen tie luo onnen maan. Indonesia, poistu luota sen sydän lämpöinen, ei milloinkaan. Oi kotimaa, oi Indonesia, näin sulle laulan nyt. Indonesia, kerran jälleen vie matkamiehen tie luo onnen maan. Indonesia, sen sydän lämpöinen, ei milloinkaan. Ja kerran Indonesiaan.